naar Aldi voor luxe vloerbrood zonder bloem. Per brood nu maar 1,59. Of kom naar Aldi voor kruimige aardappelen. 10 kilo voor maar 2,49. 10 kilo? Ja, en zwaar afgeprijsd. Hands van voeden. Aldi. Een gebruikte auto kopen hoeft geen slagveld te zijn. Zoek gewoon op Spoticar. Met keuze uit duizenden auto's van brandstof tot hybride en elektrisch. Gekeurd door een officiële merkdealer. Met een 360 graden check tot 24 maanden garantie en 24/7 pechhulp. Dus doe niet stoer, wees slim. En vind je perfecte occasion op spoticar.nl. Goedemiddag, het Q-Music nieuws van 12 uur door nu.nl. Met Rebecca Looijen. Goedemiddag. Burgemeester Halsema vindt het belachelijk dat Extinction Rebellion vannacht middelbare scholen in Amsterdam heeft geblokkeerd. Dat deden ze om aandacht te vragen voor de klimaatcrisis. Bij tientallen scholen zijn de sloten dichtgelijmd en hangen er kettingen om de hekken. Halsema noemt die actie onbegrijpelijk. Zeker twee scholen hebben inmiddels aangifte gedaan. Vandaag en morgen worden er weer gestrande reizigers opgehaald uit het Midden-Oosten. Het ministerie regelt morgen vluchten vanuit Egypte en Oman. Verder gaat Qatar Airways vandaag ook mensen ophalen uit Oman. Vannacht gaat er ook nog een normale vlucht van maatschappij Emirates van Dubai naar Schiphol. Die is dan ook bedoeld om voedsel en medicijnen te vervoeren. Klaas Otto, de oprichter van de beruchte motorclub No Surrender, ligt in het ziekenhuis. Volgens een advocaat heeft hij last van hartklachten. Vandaag was er eigenlijk een rechtszaak tegen Klaas Otto. Het OM wil bijna 2 miljoen euro van hem, omdat hij dat geld op een criminele manier verdiend heeft. Zijn advocaten willen die zaak nu uitstellen. En morgen beginnen de Paralympische Winterspelen. Alleen ligt er lang niet zoveel sneeuw als tijdens de Spelen van een paar weken geleden. Dus zal er misschien wat geschoven moeten worden in het programma. Zaterdag komen onze eerste sporters in actie. Dat zijn de alpine skiers. Onder meer Jeroen Kampscheur gaat dan voor ons de piste op. En hij heeft er veel vertrouwen in, zegt hij bij de NOS. Het is lastig te zeggen hoe goed ik exact ben. Maar ik heb podium geskied op World Cups op deze piste. Dus ik verwacht dat ik plakken binnen kan gaan halen. En morgenavond is de openingsceremonie van de Paralympische Winterspelen. Het weer dan nog van Weerplaza. Een zonnige dag vandaag met temperaturen tot een graad of 18. Morgen wordt het zelfs nog een paar graden warmer. 10 files op dit moment, 3 files met een vertraging van 10 minuten of langer. Op de A12 van Arnhem naar Oberhausen, tussen Ouddijk en Duitsland 2 kilometer, vertraging een kwartier. De A28 Hogeveen richting Zwolle, tussen de wijk en Nieuw-Leusen 5 kilometer, vertraging 20 minuten. En de A58 Tilburg richting Eindhoven, tussen Moergestel en de brug over het Wilhelmina-kanaal 3 kilometer, vertraging een kwartier. En snelheidscontroles op de A2 van Den Bosch naar Utrecht bij 100,3. Van Echt naar Maastricht bij 251,8. De A6 Emmeloord richting Jouren bij 290,8. De A7 Heerenveen richting Drachten bij 155,4. De A12 van Gouden naar Zoetermeer bij 20,7. De A27 Almere richting Hilversum bij 107,6. De A28 Meppel richting Hoogeveen bij 122,5. En de A73 Nijmegen richting Vendraai, controle bij 87,5. Menno Barreveld. 3, 2, 1, go. Alright. Lunchtime. Ja, tijd voor wat nieuwe energie. Marina die zegt, haha, Menno hier ook veel te lang wakker gebleven voor de reunie van Winter vol Liefde. I need some energy, kom maar om met je lunchmix. En Leon zegt, busje staat geparkeerd in het zonnetje. Lekker broodje gehad, ready for the mix. Die begint vandaag met Adam Lambert. Dit is Ghost Town. Died last night in my dreams. Walking the streets of some old ghost town. I tried to believe in God and James Dean. But Hollywood sold out. Saw all of the saints lock up the gates I could not enter. Walked into the flames, called out your name, but there was no answer. And now I know my heart is a ghost town. Is a ghost town. There's no one left in the world, I'm gunslinging. Don't give a fuck if I go. something to get by, but at least they keep me warm just for a while. I got these growing pains and problems, I got so much left to learn, as I wander and I stumble through this life. I won't be bad, the things I can't control. Oh, to the break of dawn, I think of all the things I'll never know. Oh, to the break of dawn. And you say, hearts break, life can knock you to the ground. En Summer, zometeen doen we Menno wat dan. Maar eerst Joe, dit is End of Beginning. Joe en End of Beginning op Q Music. Menno presenteert. Menno, wat dan? Ja, ik geef je 4 hints. Ik zoek iets, alleen wat zoek ik? Ja, het is iets van vandaag, iets wat speelt. Waar je misschien iets over gelezen hebt. 4 hints, stuur je antwoord in de Q-Music app. Hint 1 is, ja, stop maar. Ja, stop maar is hint 1. Hint 2, dit gaat je geld kosten. Dit gaat je geld kosten. Hint 3, eigen schuld. Eigen schuld. En de 4e hint, en de laatste hint is dat meteen, ik heb geen bord gezien. Ik heb geen bord gezien. Nou, wat zoek ik? Stuur je antwoord in de Q-app. Het antwoord krijg je na Damian en David, Tyla en Now Rogers met Talk To Me. Maar eerst Robin Thicke, T.I. en Pharrell. Ook een sterrencast, hè? Blurred Lines. I know you want it. Damiano David en Talk To Me. Ja, het verkeersbord is niet goed. Slechtste chauffeur van Nederland zoek ik ook niet in Menno Wat Dan. Casino is niet goed, trouwerij niet, benzine niet, tanken niet. Ik heb net 4 hints gegeven. Stefan Heijerman, goedemiddag. Goedemiddag, Menno. Wat denk je dat ik zoek? Een bekeuring. Een bekeuring. Oké, laten we de 4 hints doornemen. Hint 1 was, ja, stop maar. Ja, politie. Hint 2, dit gaat je geld kosten. Ja, bekeuring. Nou ja, hint 3, eigen schuld. Ja, niet opletten. En hint 4, nou, ik heb geen bord gezien. Ja, de standaard smoesjes. Ja, wanneer was jouw laatste bekeuring? Ik denk 2 jaar geleden. Oké, en was dat een flink of een kleintje? Nee, kleintje. Oké, ja, mijn laatste bekeuring was ook een kleintje voor iets te hard rijden. En pas geleden had ik er 2 jaar, waren meer een soort betalingsherinneringen. Niet echt bekeuringen, maar er is een toltunnel van Vlaardingen naar Zeeland. Ja. En daar was ik zeg maar heen doorheen gereden en terug doorheen gereden. En ik had wel iets van tol gezien, maar ik dacht, nou, geen idee. En toen kreeg ik een paar dagen later kreeg ik zeg maar van die brief. Maar dan moet je 2 euro betalen, maar wel 10 euro of 9 euro administratiekosten per ding. Zonder geld. Zeker zonder geld. Maar je hebt inderdaad gelijk, ik zoek een bekeuring vandaag. En dat komt omdat de dag van de maximumsnelheid is. Oké, dat wist ik niet. Ja, dus het verzoek om je daar vandaag aan te houden. Maar ja, als jij 2 jaar geleden een bekeuring gekregen hebt, dan doe je dat altijd wel, denk ik. Ja, dat denk ik ook wel. Ja, of je komt nooit op de weg, dat kan natuurlijk ook. Nee, dagelijks. Dagelijks, oké. Nou, doe voorzichtig, hè? Ja, komt goed. Dankjewel, doei Stefan. Bedankt, doeg. Sam Fender nu en Olivia Dean. Rain Me In. Now let go of everything I've heard. Cause I couldn't give the love you deserve. By the gun and you shouted, oh my God. It seemed churlish, but it's what I was owed, I suppose. Every flagstone of this town bears our prints. And all the bars round here serve my ghost and carcasses. I wish I knew these things when I was young. Cause now I've just grown so numb. We take whatever we can to get the reason back. So please don't rain. Yeah.

winter morning. Got nothing left to feel. I catch myself asleep at the wheel. Many's a meaning of rising up ahead. Something to stay, a reason to make it to the end of the day. I get tired of seeing all that I've known. I'm tired of feeling nothing at all. I'm tired of dreaming, but it helps me at night. Knowing everything can change all at once when I open my eyes. I get old by the grace of the morning. Second place sunrise, the cold shower cleans the slate. Yesterday's give and take is washing away. No matter what I lose, no matter what I want, the only thing that matters is to keep going on. All I need is a dream. Of the morning, with the sun I rise up all and I'll try again. So I get old when the rain keeps pouring. I keep my head up high and I know that I'll rise again. By the grace of the morning, oh, I get tired of seeing. De brievenbus die open gaat. Moet wel een klein beetje WD-40 tussen. Ja, de brievenbus komt er zo meteen aan. En dit zou zomaar een bericht kunnen zijn voor de brievenbus. Hallo, Jordi en Sander hier. Heeft iemand Yuki gezien? Of een bericht van Yuki? Jordi en Sander, bedankt maten. Maar ik ga wat anders doen. Gaan jullie me wel een beetje missen? Ja, ik draaide net Criss Cross Amsterdam natuurlijk ook. Voordat ik Somjeu draaide met Queen of My Castle. En Yuki, de frontman, die maakte gisteren bekend dat hij gaat stoppen met Criss Cross Amsterdam. En hij is heel dankbaar voor wat hij allemaal heeft meegemaakt. Wat hij allemaal heeft geleerd. Maar ja, hij merkte dat zijn prioriteiten een beetje verschoven zijn. Dus dat hij toch andere stappen wilde maken in de muziekindustrie. Maar ook andere dingen wil doen. Dus nu zijn Sander en Jordi op zoek naar een nieuwe frontman. Nou ja, misschien ben je ook wel ergens naar op zoek. Kan, hè? Kun je laten weten in de brievenbus. Komt eraan. Als je een bericht hebt, typ het in de Q-app. En stuur het zo tijdens het lied van de brievenbus deze kant op. Nu Michael Jackson, Thriller. It's close to me. Lurking in the dark, under the moonlight, you see a sight that almost stops your heart. You try to scream, but terror takes the sound before you make it. You start to freeze as someone looks you right between the eyes. You're paralyzed, 'cause

Jack en L.O. Black. In my world. En we anders zo weer mijn wereld binnen. Wimpy van Helden, daar is hij. Ja. 3, 2, 1. Menno Barneveld, brievenbus. Brievenbus, brievenbus. Menno Barneveld, brievenbus, brievenbus. Op weg naar werk, lekker dagje licht maken in het theater. Dat stuurt Jos Planken. Van dit weer word je toch vrolijk? Nog 4 weken en dan begint het campingseizoen weer. Zin in, zegt Edwin van der Meer. Sjoerd, ik krijg nog steeds een kapsalon van je. Stuurt Luke Uithoorn. Jee, is het al lente. Heerlijk, zegt Milou. Ja, Edmee die heeft een hele reportage gestuurd. Nieuwe nagels, zaterdag naar Holland Casino. Met de familie, met een foto erbij van de handen. Met hele mooie zwarte matte nagels. Behalve de middelvinger, daar is een speelkaart op gemaakt. Het is in ieder geval duidelijk als je die opsteekt. Ja, die middelvinger. Sommige mensen slaan ook een beetje door. Yvonne die zegt, het zwembad kan op. Petra, ben je ready voor je 50ste verjaardag? Nu begin jij aan je tweede jeugd, zegt Demi. Lekker broodje, Kerry, kip, Xander, kusje van Anoniem. Maar ik kan vertellen dat het gestuurd is door Robert de Jong. Hey Wim en Menno, ik heb al lekker weekend, stuurt Phil. Wat een heerlijk weer, zometeen lekker wandelen met de collega's. Groetjes van Lin Reinhardt. Morgen weer lekkere vrije dag. Mannen, succes morgen, stuurt Jimmy. Lieve Benny, blij dat ik je nu mijn man mag noemen, zegt Milou Beets. Nog 108 dagen tot de zomer, maar dat is toch heerlijk genieten, stuurt Marina. En ik heb hier Jules. Ah. Welke schoen heeft geen zool en kan tegen hitte? Oh, een overhandschoen. Een overhandschoen? Ja. Ongelooflijk. Je meer moppen van Jules. Meer moppen van Jules. Here's the thing. We started up friends. It was cool, but it was all pretend. Yeah. Since you've been gone. Hear me say, it's how

Als zij aan de quinoa-salade zitten, schuif jij een broodje frikandel naar binnen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen kassa, 90 dagen retourneren en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen. Ontbijten van de spotteam. Wat brood of uit een potteam. Geen smaakcombie te zottie. Nu in 3 nieuwe smaakcombies. Mmm, de spuuggenottie. Nu op de notie. Wel lekker in een potteam. Goedemiddag, het is 1 uur. Q-music nieuws door nu.nl. Rebecca Looijen. Goedemiddag. Artikel 5 van de NAVO is niet aan de orde nadat er een Iraanse raket werd neergehaald die onderweg was naar Turkije. In dat artikel staat dat een aanval op een van de NAVO-landen gelijk staat aan een aanval op ons allemaal. Maar dat is volgens